السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور کیا آپ نے پچھلے سبق پہ کچھ غور کیا؟ سبق سے مراد سبق لینا ہے، نہیں نہ کہ کوئی سبق یاد کرنا۔ ہمارا یہ سیشن ایسے سبق کا ہے کہ جس کا اثر ہمیں اپنی شخصیت پہ دیکھنا ہے۔ تو جو کتاب جس میں یہ نوٹس جانے چاہیے وہ آپ کا وجود ہے۔ آج ہم کچھ اگلی باتیں دیکھیں گے، کچھ اور باتیں دیکھتے ہیں کہ جس کا تعلق انسان کی کامیابی کے ساتھ ہے۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک انسان کی کامیابی میں عقل کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک کہاوت بنی ہوئی ہے پنجابی میں، لیکن شاید آپ میں سے کچھ سمجھ جائیں، کہتے ہیں کہ عقل نہیں تے موجاں ہی موجاں، یعنی جس میں عقل نہیں ہے اس کی تو موج ہے، نہ فکر نہ غم، اور عقل فکر کو جنم دیتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ موجیں تو بنا لیں گے یہاں، لیکن آخرت کی موجیں نہیں ملیں گی اگر عقل کو عقل سلیم نہ بنایا۔ اسی طرح دوسری چیز جو ہم اس ضمن میں دیکھیں گے وہ کیا ہے؟ پوزیٹیو تھنکنگ، مثبت انداز فکر۔ سننے میں یہ لفظ تھوڑا سا آپ کے لیے نیا ہو سکتا ہے، لیکن دیکھا جائے تو ہماری کامیابی کے راستے میں یہ ایک سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ پوزیٹیو تھنکنگ کیا ہے؟ دوسروں کے ساتھ حسن ظن رکھنا، ان سے خوشگمان رہنا، ہمیشہ کسی چیز کا مثبت انداز سامنے رکھنا۔ کسی بھی انسان کی شخصیت کی تعمیر اور اس کی ترقی میں یہ اہم چیز ہے۔ جس انسان کے اندر پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے نا، وہ مشکل حالات میں بھی مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ مایوسی سے بچ جاتا ہے، اس کے اندر ایک انرجی آتی ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے کہیں ایک گلاس پانی ہو نا، آدھا گلاس پانی کا ہے اور آدھا خالی ہے۔ جو مثبت سوچ والا انسان ہے نا، وہ اس گلاس کو دیکھ کر کیا کہے گا؟ کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، جبکہ نیگیٹو یا منفی سوچ کا حامل شخص کہے گا آدھا گلاس خالی ہے۔ پہلا شخص جو ہے نا، اس کا یہی رویہ زندگی کے معاملات پہ ہوتا ہے۔ وہ تلخ اور مشکل حالات میں بھی امید اور اچھائی کا پہلو رکھتا ہے۔ وہ ہر موقع کو غنیمت سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی راستہ نکل آئے تاکہ میں اس حالت کو بدل لوں۔ اس کے برعکس جو نیگیٹو تھنکنگ کے حامل لوگ ہوتے ہیں نا، وہ مایوسی، احساس کمتری اور نہ جانے کتنی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی انرجی ختم ہو جاتی ہے، قوت عمل میں کمزوری آتی ہے، اولو لزم نہیں رہتے، اور بالکل مایوسیوں کے اندھیروں میں جا کے یا تو کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں یا تنہائی پسند ہو جاتے ہیں۔ لوگوں سے وہ بیزار، لوگ ان سے بیزار۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ایسا شخص اپنی زندگی کا سرمایہ گھلا دیتا ہے اور قبر کے اندر جانے کے لیے تیار ہے۔ اس کے برعکس پازیٹیو تھنکنگ، ہر چیز کے اچھے پہلو کو سامنے رکھنا، انسان کو اندھیروں میں ستاروں کی روشنی نظر آنے والی کیفیت کی طرح زندگی کے مصائب میں اپنا راستہ نکالنے والا بناتا ہے۔ سوچئے، زندگی کے کوئی حالات، کوئی واقعات، یہ زندگی دھوپ اور چھاؤں کا نام ہے۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ وہ دن ہے جو ہم لوگوں کے بیچ میں پھیرتے رہتے ہیں۔ یہ زندگی دھوپ اور چھاؤں کا نام ہے، لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز، اس طرح کی بہت ساری کہانیاں اور کوٹیشنز آپ پڑھتے ہیں۔ لیکن جو ہی عملی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو ہمت ٹوٹنے لگتی ہے، اور بڑے بڑے حوصلے والے اور بڑے بڑے دعوے کرنے والے لوگ بھی راستہ نہیں پاتے، اور بعض دفعہ تو خودکشی تک کیفیت آتی ہے۔ کوئی تو خود کو کش کر لیتے ہیں اور کوئی دوسروں کو کر دیتے ہیں اپنے جلنے اور کڑھنے کے انداز سے۔ ایک نیگیٹو اپروچ والا شخص بعض دفعہ پورے گھر کا رخ بدل دیتا ہے۔ جیسے گاڑی میں بیٹھا ہوا شخص جو سٹیرنگ کو سنبھالے ہوئے، اگر اس کا دماغ خراب ہو جائے या वो किसी मुश्किल का शिकार हो तो गाड़ी में बैठे हुए बाकी तमाम लोगों की ज़िंदगी को ख़तरा लग जाता है। इसी तरह एक नेगेटिव थिंकिंग वाला शख्स सबकी मौत का सबब बन सकता है। इखलाकी मौत, रिश्तों की मौत, ताल्लुकात की मौत, इससे ख़ुद को भी निकालना है इंशाल्लाह। इससे आप महसूस करेंगे कि आप बेहतर महसूस कर रही हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, फिर डॉक्टर नुस्खा लिख के देता है, फिर कहता है ये करना, अच्छा ये लेना करना, आप कहते हैं अच्छा ठीक है। ये सब करने के बाद जब दोबारा आप जाते हैं ना, तो फिर वो कहता है आप कैसा महसूस कर रही हैं, कैसा महसूस होता है, तो आप कहेंगे कि बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह अगर हमने इस आदत को अपने अंदर रखा तो हमारी सोच बहुत खूबसूरत होगी। इस वक्त जो हमारा टॉपिक है ना, ये फिक्र का है, तफक्कुर कर रहे हैं हम, अब अपने अंदर की जंग लड़ रहे हैं, और यही असल में जिहाद बिन नफ्स है। पहली चीज़ आपने अक़ल को देखा, अक़ल को अक़ले सलीम बनाना, उसका बेहतरीन इस्तेमाल करना। उसी में हमने देखा कि अक़ल को फिर बढ़ाते कैसे हैं, तकमील कैसे होती है, और उसी में हमने देखा कि ज़हानत कैसी चीज़ है। तब दूसरी चीज़ देखी मुस्बत अंदाज़े फ़िक्र। इसी तरह एक तीसरी चीज़ जो इंसान के अंदर का जज्बा है लेकिन उसका असर इंसान की बैरूनी शख्सियत पे आता है, और वो है शुक्र का एहसास। शुक्र क्या है? कि अल्लाह की नेमतों को उसकी पसंदीदा चीज़ों में इस्तेमाल किया जाए। हर वो शख्स जिसने किसी चीज़ को किसी ऐसे काम में इस्तेमाल किया जिसके लिए वो चीज़ पैदा नहीं की गई थी, तो समझ लीजिए कि उसने अल्लाह का ना शुक्री, अल्लाह की नेमतों की ना शुक्री की, कुफ्राने नेमत की। जैसे एक इंसान जिसको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात में से खड़ा किया, उससे ऐसे गंदे और रजील किस्म के काम लेना कि जो उसको इंसानियत के दर्जे से गिरा दें, तो ये इंसानियत का ना शुक्रापन है, ये कुफ्राने नेमत है। किसी के पास बेहतरीन सलाहियतें मौजूद हैं और आप उससे मामूली काम ले लें, ये भी कुफ्राने नेमत है। इसलिए हर एक सोचे अल्लाह ने मुझे जो मीन्स दिए, जो रिसोर्सेज दिए, जो स्किल्स दी, कभी कभी इंसानी चीज़ें जो हमारी पर्सनल ज़ात से ताल्लुक़ रखती हैं, और कुछ मादी चीज़ें हमारे पास माली दौलत, मालो दौलत और इस तरह की सूरत में, इन सब का बेहतरीन इस्तेमाल करना है। हम इनको गलत जगहों पे लगा देंगे ना, तो ये नाशुक्री होगी। अल्लाह हमें बहुत बड़े काम के लिए चुनना चाहता है, और हम एक छोटे से काम के लिए दुनिया में ज़िंदगी गुजार के चले जाते हैं, ये इस वक्त की नाशुक्री है। अमल का शुक्र अपनाना है। आप देखेंगे जब आपके दिल के अंदर शुक्र के जज्बात आएंगे ना, तो आपके अंदर एक नई शख्सियत उभरेगी। मसलन फिर आप दिल का शुक्र कैसे अदा करेंगे? कि नेकियों और भलाइयों के इरादे करेंगे, तमाम मखलूक के लिए खैरख्वाह हो जाएंगे, आपके दिल में दर्द पैदा होगा, और अद्दीन व नसीहा के ज़िमन में आप सरासर सरापाए खैरख्वाही बन जाएंगे हर एक के लिए। इसी तरह ज़ुबान का शुक्र कि अल्लाह की तारीफ़ करें, जो उसने नेमतें दी हैं उनका एहसास करें, उसका इजहार भी करें। किसी का कॉल है कि नेमत एक जंगली जानवर है, इसे शुक्र की जंजीरों से बांध कर रखो। ठीक है, शुक्र नेमत को बढ़ा देता है। सूरत इब्राहिम में भी आता है वाइस्ताज़ना रब्बुकुम लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वाइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। तुम्हारे रब ने पुकारा, यानी और जब तुम्हारे रब ने पुकारा कि जब तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दूंगा, और ना शुक्री करोगे तो नेमतें घट जाएंगी। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग, हुस्ने ज़न और शुक्र, ये इंसान के अंदर कुव्वत अमल पैदा करते हैं। आप भी इनको अपने मिजाज का हिस्सा बनाइए, इंशाल्लाह इससे आप अपने अंदर एक नई तब्दीली महसूस करेंगे। नाशुक्र इंसान बहुत मायूस होता है। आप देखें तो पॉजिटिव थिंकिंग और शुक्र मिलते जुलते जज्बात हैं। जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला होगा ना, वो हमेशा शुक्रगुजार होगा, और जो शुक्रगुजार होगा उसकी सोच खुद बहुत ठीक होगी। मिसाल दूंगी छोटी सी, कोई शख्स जेल में पहुंच जाता है किसी भी वजह से, اب اگر وہ نیگیٹو اپروچ کا حامل ہے تو وہ کہے گا دیکھا کیا فائدہ ہوا میری نمازوں کا، کیا فائدہ ہوا خیر خواہی کا، مجھ سے تو فلاں اچھے ہیں جو جرم کر رہے ہیں اور باہر پھر رہے ہیں اور میں بے گناہ جیل میں پڑ گیا. یہ نیگیٹو اپروچ ہے. اور دوسرا کیا کہے گا، اچھا اللہ نے مجھے جیل میں رکھا، کیا فائدے ہیں جو میں یہاں بیٹھ کے لے سکتا ہوں، اچھا مجھے وقت نہیں ملتا تھا، اچھا میں سارا دن بھاگتا تھا، میں ڈرائیونگ بہت کرتا تھا، چلو کوئی بات نہیں شاید یہ وقت اب میرے لیے، چلو کوئی بات نہیں نا اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں تو بھی تو دنیا کے کوئی کام نہیں کرتے نا، چل جائیں گے کام بھی، میں یہاں بیٹھ کے اپنے وقت کا استعمال کرتا ہوں. پھر جو چیز اس کے پاس ہوگی نا اس کو لے کے تو وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھائے گا. ایسا دوسرا شخص جب نکلے گا نا تو ایک نیا انسان بنا ہوگا، اور پہلا شخص اگر نکلے گا نا تو وہ ایک درندہ بن چکا ہوگا کہ اب میں بھی لوگوں کو مزہ چکھاؤں گا اور اس طرح کے نعرے لگائے گا. تو شکر اور مثبت انداز فکر انسان کو عمل کی طرف راغب کرتا ہے. چوتھی چیز جس کا انسان کی شخصیت سے بڑا گہرا تعلق ہے وہ کیا ہے، اپنے وجود کا احساس ہونا. احساس وجود کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. ہر انسان کو اپنے وجود کا احساس ہونا چاہیے اور اس کے تقاضوں کی سمجھ ہونا بھی لازم ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ میرے اندر کیا کیا صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں، اس کا احساس ہونا. اب دیکھیے کہ انسان جو ہے نا یہ سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح ہوتے ہیں. کانیں تو سمجھتے ہیں نا، آپ کے ایئرز نہیں بلکہ کان، مائنز، معدنیات جہاں سے نکلتی ہیں. تو جو انسان ہوتے ہیں نا یہ سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح ہوتے ہیں. ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خزانے رکھے ہوئے ہیں، لیکن جیسے باہر سے پہاڑ کو دیکھ کے اندازہ نہیں ہوتا نا عام انسان کو کہ اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، اسی طرح بہت سارے لوگ اس زندگی بھر اپنے آپ کو اور دوسروں کو پہچان نہیں پاتے کہ ان کے اندر کیا کیا خیر چھپی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کرے اور ان کو خز کر لے. جو انسان اپنی خوبیوں یا خامیوں کو بھی خیر کے راستے میں لگا لیتا ہے نا وہ لوگوں کے لیے واقعی ایک خزانہ بن جاتا ہے. پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ انسان اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کا استعمال بھی کرے اور ان کا اظہار بھی کرے. ہمیں بات بات میں لوگوں کی بات پہ جھک بھی نہیں جانا چاہیے کہ لوگ تر نوالا سمجھ کے ہمیں راستے سے ہٹا دیں یا نگل جائیں، اور نہ ہمیں ایک پتھر کی طرح راستے میں اٹکا رہنا چاہیے کہ ہم تو اپنی بات سے ہٹیں گے نہیں اور تم چاہے صحیح بھی کہو. نہیں، انسان بہت فلیکسیبل ہو اور جو اس کے اندر خوبی ہے اس سے اپنے ماحول پہ اثر ڈالے. اب دیکھیے کہ پھول اپنی خوشبو پھیلاتا ہے نا، پانی زمین کو نرم کرتا ہے نا، ہوائیں پتوں کو ہلا سکتی ہیں. تو ہم اپنے اچھے اخلاق اور اپنی خوبیوں کی بنیاد پہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اوپر اثر کیوں نہیں ڈال سکتے، یا ہماری کسی خوبی کی وجہ سے دوسروں کو ان کی غلطی کا احساس کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو استعمال کرنا ہے. تو ڈسکور کیجئے، اپنے آپ کو آبزرو کیجئے، کیا چیز میرے اندر اچھی ہے، کیا چیز میرے اندر خراب ہے. انشاءاللہ تعالی جب آپ نے خود کو ڈسکور کیا تو پھر آپ خود کو استعمال بھی کر سکیں گے. اس سے بہت زیادہ آپ کی ذات کے اندر خوبصورتی آئے گی. اور یہ ساری چیزوں کا پتہ کیسے چلے گا کہ آپ اچھے ہوتے جا رہے ہیں؟ دو طریقوں سے پتہ چلتا ہے، ایک تو یہ اندر کی بات اور ایک باہر کی بات. اندر کی بات کیا ہے، آپ کے اندر سکون آئے گا، اطمینان آئے گا. اگر آپ اکھڑے اکھڑے رہتے تھے، بکھرے تھے تو آپ کو لگے گا کہ اب آپ سمٹ گئے ہیں، سیٹسفیکشن کا احساس ہوگا. اور باہر سے کیسے آئے گا، اس کی گواہی آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ دیں گے کہ اب ان کی ذات پہلے سے زیادہ فائدہ مند ہو رہی ہے، اور آپ کو دوسروں سے محبتیں بھی ملیں گی اور قدردانی بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی. اگلی چیز جو انسان کی فکر کو مضبوط کرتی ہے وہ کیا ہے، کہ اس کے اندر لوگوں کو پرکھنے کی صلاحیت ہو، جس کو کہتے ہیں نا تجزیہ کرنا. یا کچھ لوگوں کا آبزرویشن اتنا کھین ہوتا ہے، گہری نظر رکھتے ہیں کہ چلتے بندے کو دیکھ کے اس کے اندر کی کیفیت کو جانتے ہیں. ہمارے ہاں اس کے لیے بولتے ہیں کہ اڑتی چڑیا کے پر گننا. اب یہ تو نہ جانے کی ضمن میں کہتے ہیں, لیکن انسان کے اندر اس چیز کی صلاحیت ہونی چاہیے. اپنے حالات واقعات کا تجزیہ کرے, کچھ ہوا تو کیوں ہوا, اس کے اسباب کیا تھے, نتائج پہ غور کرے, ایک لائحہ عمل بنائے اپنی زندگی کا, اور ہر چیز کے مثبت اور منفی پہلو سامنے رکھے, اور ہر کام کرتے وقت نصب العین کو سامنے رکھے. نصب العین کیا ہوتا ہے؟ جہاں آنکھیں نصب ہو جائیں, جھنڈا نصب کیا جاتا ہے نا گاڑنا, جہاں آپ کی آنکھیں گڑ گئیں وہ آپ کا نصب العین ہے. فوکسڈ ہونا, جب آپ نے ارد گرد کا صحیح مشاہدہ کر کے صحیح تجزیے پہ پہنچ گئے تو آپ لوگوں سے دھوکہ نہیں کھائیں گے. زندگی میں ایک جملہ اکثر سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں فلاں مجھے استعمال کرتا ہے, ہر ایک مجھے استعمال کرتا ہے. تو وہ ہر ایک نہیں, آپ ایک ہیں اس کے ذمہ دار. اس ہر کو اتار دیں. یہ آپ ہیں جو دوسروں کے ہاتھوں میں ایک لٹو کی طرح گھومتے ہیں. اصل میں آپ کو بھی انسانوں کو پرکھنا نہیں آیا. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیشہ میرے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے, اس دفعہ پھر میں نے صحیح انسان کا انتخاب نہیں کیا. تو یہ آپ کی کمی ہے. آپ لوگوں کو آبزرو کریں, دیکھیں کہ ان کے اندر کیا چیزیں چھپی ہیں. کوئی بات کر رہا ہے تو کس نیت سے کر رہا ہے؟ یہ آپ کے فائدے کی بات کہہ رہا ہے, لیکن کیا حقیقت میں اس کا اپنا فائدہ تو نہیں؟ اور یہ چیز ملتی ہے اللہ کے ڈر سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا بھی یہ خلاصہ ہے کہ حکمت کا جو سورس ہے نا وہ اللہ کا خوف ہے. آپ اللہ سے ڈرتے جائیں, اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کے دل کو حق اور بات کا محافظ کر دے گا. پھر جیسے آپ کو لوگوں کا باہر دکھتا ہے نا, ان کا باطن بھی دکھے گا. اور تجربہ اور مشاہدہ انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے. اگلی چیز جو آپ کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہے وہ کیا ہے؟ ارادہ اور عزم. اپنے ارادے اور عزم بلند رکھیے, اور آپ کے عزائم بہت صالح قسم کے ہوں. برے عزائم مت بنائیے, ایسے ارادے رکھیے کہ جن کو عملاً کیا بھی جا سکے. محض ارادہ کر لینا اور عمل نہ کرنا, اس چیز سے دنیا میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی. ارادہ کرنے کے بعد اگر مشکلیں بھی آ جائیں تو ڈریے نہیں, یہ آپ کو انسان بنانے کے لیے آتی ہیں. اگر ناکامیاں اور محرومیاں ہیں تو گھبرائیے نہیں, اس لیے کہ اندھیروں سے گھبرانے کی بجائے اندھیروں میں ستاروں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اندھیرا نہ آئے تو کبھی کوئی ستارہ نہ چمکے. یہ اندھیرے تو ستاروں کی چمک کو ظاہر کرنے کے لیے ہیں. اسی طرح زندگی کی شاہراہ پر جب سرخ سگنل نظر آتے ہیں نا, تو اسے ناکامی مت سمجھیے. چند لمحے آرام کیجیے, سب سگنل کا انتظار کیجیے. یہ لمحے جو ہے نا, یہ آپ کی قوت کو جمع کرنے کے لیے آتے ہیں. کبھی کبھی مشکلات کی وجہ سے انسان سٹک ہو کے گھر بیٹھ جاتا ہے. کوئی پریشانی, بیماری, لے آف, کوئی اور آپ کے مقصد کے راستے میں رکاوٹ آ گئی, تو آپ کو سوچنے کا وقت مل جاتا ہے کہ میں ذرا اپنی قوت کو جمع کر کے اب نئے سرے سے ہمت کروں. کبھی آپ نے دیکھا ہو میدان جنگ میں جو لڑتے ہیں یا کھلاڑی, شروع میں ہار آتی ہے نا تو تھوڑی دیر کے لیے پھر انسان سوچتا ہے, اور پھر ایک دم اپنی پالیسی یا اپنی ٹیکٹس کو بدل کے دوسری طرف سے حملہ کرتا ہے اور وہ جیت جاتا ہے. تو یہ مشکلات اللہ کا قرب دینے کا ذریعہ بنتی ہیں. مت گھبرائیے, حبس آتا ہے نا تو اس کے بعد بارش ہے. اگر آپ کی زندگی میں کوئی حبس آ چکا ہے, سانس ہی نہیں نکل رہی, سارے راستے بند دکھتے ہیں, تو بارش کے انتظار کیجیے, رحمت کی بارش. بس آپ کو عزم کرنے کی دیر ہے, اللہ آپ کو مقاصد حاصل کروا دے گا. رابندر ٹیگور ہے ایک شخص, اس نے عزم کی ایک بڑی خوبصورت مثال دی. کہتا ہے کہ شام کا وقت تھا اور سورج غروب ہو رہا تھا. ڈوبتے ہوئے سورج نے پوچھا, ہے کوئی جو میری جگہ لے؟ کسی جھونپڑے میں ایک دیا تھا, وہ ٹمٹما رہا تھا. اس نے جواب دیا, ہاں میں کوشش کروں گا. اور اس نے اس گھر کی کائنات کو روشن کر دیا. یہ ہے زندگی کا سبق. بڑے سورج نہیں بن سکتے تو نہ صحیح, اگر چھوٹا سا دیا بھی ہے نا, کوشش کریں تو آپ کم از کم اپنے گھر کو تو روشن کر ہی لیں گے, دنیا کے اندھیرے دور نہ بھی کر سکے. اس لیے پوری کوشش کریں جو کر سکیں. فتق اللہ مستطاع تم, اور نتائج اللہ کے سپرد. نیت صاف ہوگی, محنت اگر آپ کی صحیح رخ پر ہوگی اور آپ اپنے مقصد سے وفادار ہوں گے تو انشاءاللہ جو نتائج مطلوب ہیں وہی نکلیں گے, بلکہ اس سے بھی اچھے. اور اگر کسی وجہ سے ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود اچھا اثر نہ بھی نکلے تو سمجھ لیجئے کہ اجر آخرت کے لیے رکھ دیا گیا, جیسے بہت سارے انبیاء کرام کا رکھا گیا. ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے محنت کرنی ہے, اجر تو اس نے دینا ہے. ہم اپنی حصے کی محنت کریں گے, اللہ تعالیٰ اپنے ظرف کے مطابق ہمیں اجر دے گا. وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ارکین فیال کے, یعنی شرمندگی کے ساتھ جو میرے آنسو گرے اللہ نے اس کو موتی سمجھ کے چن لیا, کل قیامت کے دن اس کا بہترین اجر دے گا. صرف کرنا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اس پہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ پھر اسی بات کو ہم اپنی نیکسٹ نشست میں دوبارہ دیکھیں گے, اس کو کنٹینیو کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.